planie. Wejdź na planujedługiejżycie.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 15 grudnia. Jest 21. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Rząd gotów obniżyć VAT na paliwo. Czeka tylko na zgodę Komisji Europejskiej. Z 23% na 8%. To się znacząco przełoży na obniżkę cen paliw. Jutro ruszają szczepienia dzieci powyżej 5 lat przeciw COVID-19. Zachęcają do tego pediatrzy. Policjanci z Warszawy bohaterami akcji ratunkowej w Kuźnicy. Polski rząd namawia Komisję Europejską, by ta zgodziła się na obniżenie VAT-u na paliwo do 8% oraz na ustanowienie zerowej stawki na żywność. W Brukseli premier Mateusz Morawiecki rozmawiał na ten temat z przewodniczącą Komisji Europejskiej i komisarzem do spraw gospodarki. Szef polskiego rządu podkreśla, że ewentualna zgoda komisji byłaby pomocna w walce z inflacją. Skłaniam Komisję Europejską i rozmawiam tutaj, aby otrzymać zgodę na obniżenie VAT-u na paliwo z 23% na 8%. To się znacząco przełoży na obniżkę cen paliw. Chociaż już pierwsza obniżka będzie widoczna za kilka i kilkanaście dni, bo tu zadziałaliśmy natychmiast. W innym obszarze jesteśmy skrępowani, niestety, przepisami europejskimi. W przypadku zgody Komisji Europejskiej Polska obniżyłaby VAT na paliwo na pierwszych 6 miesięcy przyszłego roku. GUS podał dziś, że w listopadzie inflacja była prawie 8%. Już blisko 100 tysięcy dzieci powyżej 5 lat zapisali rodzice na szczepienia przeciw COVID-19. Ruszają w tej grupie wiekowej jutro. Pediatra Barbara Hasiec mówi, że często u dzieci po bezobjawowym zakażeniu koronawirusem występują poważne powikłania, takie jak pediatryczny zespół pokowidowy. Choroba 1000 razy więcej daje powikłań, różnych stanów przewlekłych, niejasnych niż jakikolwiek odczyn po szczepieniu. On się może zdarzyć, ale jest to wielokrotnie rzadziej i jak gdyby cena, którą my płacimy chorując, jest wielokrotnie większa. Także nie możemy narażać dziecka świadomie na zachorowanie. Najczęstszym powikłaniem u dzieci po przejściu COVID-19 jest zapalenie płuc. Niemcy wydalają dwóch rosyjskich dyplomatów po ogłoszeniu wyroku w sprawie zabójstwa czeczeńskiego bojownika. W związku z tą zbrodnią berliński sąd skazał dziś na dożywocie Rosjanina Wadima Krasikowa. Zdaniem śledczych morderca współpracował z rosyjskimi służbami. Do wyroku odniosła się szefowa niemieckiego MSZ Annalena Baerbock. Sprawca działał na zlecenie organów Federacji Rosyjskiej. To zabójstwo jest pogwałceniem niemieckiego prawa i suwerenności naszego państwa. Dlatego wezwałam ambasadora Rosji i przekazałam mu, że dwaj jego współpracownicy zostaną uznane za osoby niepożądane. Annalena Baerbock dodała, że rozmawiała też z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem. Powiedziała mu, że zależy nam na szczerej wymianie poglądów z Rosją, tyle że to przestępstwo mocno ją obciąża. Do morderstwa w berlińskim parku Kleina Tiergarten doszło 23 sierpnia 2019 roku. 56-letni Rosjanin zabił swoją ofiarę trzema strzałami na oczach spacerujących dzieci. 40-letni Zelim Han Hangoszwili, który walczył niegdyś w szeregach czeczeńskiego bojownika Szamila Basajewa, zmarł na miejscu. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Wynieśli 91-latkę z płonącego domu, osłaniając głowy tarczami. Policjanci z Warszawy, bohaterami akcji ratunkowej w Kuźnicy, wracali ze służby na granicy polsko-białoruskiej do Białegostoku. Wtedy zauważyli płonący dach budynku, relacjonuje Tomasz Krupa z podlaskiej policji. Z tego dachu spadały kawałki płonącego poszycia, więc tutaj wykorzystali tarcze, które ze sobą mieli, zakryli nimi głowy i w ten sposób doszli do budynku, a tam w środku już znaleźli 91-letnią półprzytomną kobietę. Policjanci wynieśli tą kobietę przez okno, które musieli wyważyć i później przekazali służbom medycznym. Dosłownie po chwili od momentu, kiedy policjanci wyszli z tego budynku, dach się zawalił. Nieoficjalnie wiadomo, że policjanci zostaną odznaczeni medalami imienia Andrzeja Struja. Są one wręczane tym funkcjonariuszom, którzy z narażeniem własnego życia i zdrowia idą na ratunek innym. 68 milionów złotych. Pomoc o takiej wartości trafiła do rodzin w ramach Szlachetnej Paczki. W weekend zakończyła się 21. akcja łącząca potrzebujących i darczyńców. Średnia wartość paczki to 4000 złotych, mówi Joanna Sadzik, prezes Stowarzyszenia Wiosna, które organizuje Szlachetną Paczkę. To oznacza, że wiele osób będzie mogło żyć w ciągu tej zimy w ciepłym mieszkaniu, będzie miało co ubrać na swoje nogi, będzie miało ciepłą kurtkę, będzie miało oprócz tego jeszcze inne możliwości, bo przecież w paczkach znalazły się kursy na prawo jazdy, znalazły się kursy zawodowe, znalazły się remonty łazienki z dostosowaniem do osoby z niepełnosprawnością. Przede wszystkim w paczce znalazła się wiara w drugiego człowieka, nadzieja, serce i niesamowity ogrom wsparcia. Przedświąteczna pomoc dotarła w tym roku do 17 tysięcy rodzin. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe, Adam Malecki. W piłkarskiej Ekstraklasie trwa odrabianie zaległości. W zakończonym już spotkaniu piątej kolejki Raków w Częstochowie przegrał 1-2 z Górnikiem Zabrze. Jak trener gości Jan Urban skomentował spotkanie? Komentarz jest dość prosty. Jedna połowa dla każdej drużyny. My w pierwszej połowie zagraliśmy słabiutko. Nie byliśmy agresywni, nie dochodziliśmy do przeciwnika o tempo spóźnieni i to powodowało, że Raków mógł grać swobodnie, mógł grać na szybkości swoje akcje. Różnica między pierwszą a drugą połową była taka, że w drugiej połowie właśnie byliśmy agresywni. To chcieliśmy poprawić i to przyniosło nam bardzo dobry efekt. W trwającym meczu Legia Warszawa gra z Zagłębiem Lubin. To zaległość z trzeciej kolejki. Przy Łazienkowskiej wisielcza atmosfera, cisza na trybunach. Piłkarze po ostatnich incydentach nie mrawi. Najaktywniejszy jest na ławce trenerskiej szkoleniowiec Aleksander Wukowicz. Ożywiły się nieco trybuny w 27 minucie. Wówczas gola dla Legii strzelił Rafa Lopez i to Legia prowadzi w 35 minucie 1-0. Grają także w angielskiej Premier League. Brighton z Jakubem Moderem w składzie gra z Wolverhampton. Crystal Palace Southampton. Jan Bednarek na ławce rezerwowej. A Arsenal z West Hamem, w bramce młotów Łukasz Fabiański. Mecz Burnley z Watfordem został odwołany z powodu przypadków koronawirusa. COVID także w Realu Madryt. Marcelo i Luka Modric już przebywają w izolacji. W siatkarskim pucharze CEF do ćwierćfinału awansowały zawodniczki UKS-u Łódź. W pierwszym meczu 1/8 finału z Gran Canarią u siebie było 3-0, podobnie na wyjeździe, też 3-0. Rywalem UKS-u w ćwierćfinale będzie Mladost Zagrzeb z Chorwacji. Udany występ w europejskich pucharach także koszykarek. Pszczółki Polski Cukier Lublin wygrały z francuskami Starbes 72-55. Rewanż 22 grudnia we Francji. A w ekstraklasie koszykarzy w 15 kolejce King Szczecin pokonał GTK Gliwice 93-82. W tabeli prowadzą twarde pierniki Toruń. I kończąc, w Formule 1 mistrz świata podjął decyzję o zmianie numeru startowego. Max Verstappen skorzysta z przywileju mistrza i w przyszłym sezonie na jego bolidzie będzie widniał numer 1. Kolejny sport kilka minut po 23. Czwartek przeważnie pochmurny, jedynie na północy większe przejaśnienia. Miejscami popada deszcz, na południowym wschodzie deszcze ze śniegiem, a w Tatrach śnieg. Rano lokalnie możliwa mgła. Temperatura maksymalna od 1 na południowym wschodzie, około 5 stopni w centrum, do 8 na północnym zachodzie oraz na wybrzeżu wschodnim. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jesteś osobą, która przygląda się temu, co robią władze lokalne? Wiesz, że nie tylko politycy z pierwszych stron gazet decydują o naszym codziennym życiu? Interesuje cię, jak gmina walczy ze smogiem, dlaczego wycina się drzewa i ile prezydent twojego miasta wydał na festyn? Wejdź na www.siećobywatelska.pl. Wyślij swoje zgłoszenie do Szkoły Inicjatyw Strażniczych. Nauczymy cię, jak skutecznie patrzeć władzy na ręce i wpływać na jej decyzje. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Przeceny na święta dla graczy w Media Ekspert. Na przykład gra FIFA 22 w technologii Hypermotion na konsole PS5. Nowe kluby i składy, aż 22 tryby gry. Lub gra Battlefield 2042 na konsole Xbox Series X. Teraz za jedyne 169, taniej aż o 110 zł. Iza Kuczmierowska. Jestem wizażystką. W mojej pracy szczególną uwagę zwracam na usta. Muszą być idealnie wygładzone. Sekretem jest peeling. Ja stosuję i polecam Regenerum. Regeneracyjny peeling do ust w formie pomadki z mikrodrobinkami, które idealnie wygładzają usta. Regenerum, pobudzając mikrokrążenie, naturalnie powiększa usta. Świetnie też nawilża. Wypróbuj również Regenerum Serum do ust olejek w żelu, bogaty aż w 8 naturalnych olejków. Serum pozostawia usta lśniące i intensywnie nawilżone na długo. Regenerum.

Ja tak pomyślałam sobie o panu, bo pan się też zajmuje, oprócz tego, że zajmuje się pan tym, czym pan się zajmuje zawodowo, to szuka pan, o to będzie teraz osobiste, szuka pan czegoś innego, dodatkowego, ale to przecież chyba nie jest rekompensata, ani nie jest jakieś takie szukanie czegoś zamiennika, tylko może to są takie równoległe pasje. No właśnie, dobrze jest mieć pasję. Akurat w moim przypadku moja praca jest moją pasją, ale mam też drugą pasję. To są właśnie, to jest właśnie świat roślin, ogólnie rzecz biorąc natury, grzybów. To pomaga zaczerpnąć trochę świeżego powietrza w sensie dosłownym i metaforycznym. Polecam spacery po lesie. Kiedyś mieliśmy audycję, w której rozmawialiśmy o lasoterapii. No, jest to coś fantastycznego właśnie po to, żeby zrobić coś innego, żeby odpocząć. Nie wymaga to wcale dużo czasu, nie wymaga to wielkich podróży do Tajlandii i próbowania 3 tygodnie czy 17 lat. Można spędzić kilka godzin w lesie i naładować trochę akumulatory. Oczywiście to nie wystarczy na całe życie, to nie wystarczy na cały rok, ale od czasu do czasu warto coś takiego zrobić. Posiadanie pasji zawsze w moim odczuciu wydaje się czymś, co no, naprawdę też pozwala ładować tak akumulatory. Ja powiedziałem o lasoterapii, ale to może być cokolwiek innego. To może być jakikolwiek hobby związane, nie wiem, z wykonywaniem robótek ręcznych, grafiki komputerowej, malowania, czy nawet czytania, które niektórzy traktują tak, że nie, to żadne hobby, bo wszyscy przecież czytają. No nie, nie wszyscy czytają. Poza tym można czytać i angażować się w to, co się czyta i naprawdę być pasjonatem tematyki, w którą się zagłębiam. To ma piosenka, przerywnik muzyczny króciusieńki, Cyr le Boulot. Félix Leclerc, nieżyjący już artysta francuski tym razem, Cyr le Boulot. O pracy. Boulot to po francusku robota, praca. Nie ta szlachetna, tylko jaka tam robota. A nie jest to fajne w wykonaniu. Znaczy wykonaniu jest fajne, ale jeśli chodzi o treść Félixa Leclerca, no to nie jest to specjalnie właśnie satysfakcjonujące. Cyr le Boulot. Sur le boulot où ton nom est gravé à jamais ma chacune. J'ai retrouvé ces accords oubliés que je dédie à ton minois joli. To była piosenka o pracy zadedykowana tobie, komuś tam. Lubimy być bohaterami naszych dni, naszej roboty. Lubimy, kiedy nas chwalą. Panie Jacku, czy jesteśmy, mówiliśmy o pieniądzach, ale czy jesteśmy też uzależnieni od tych pochwał, od aplauzu, od tego, że ktoś nas poklepie i powie, no fajnie to zrobiłeś. A jeżeli nie mamy tego aplauzu, no to się tak jakoś czujemy bezwartościowi. No, istnieje taki nurt mówienia, że najważniejsze to, żebyśmy sami byli zadowoleni z tego, co robimy. I jest w tym dużo, dużo prawdy, żebyśmy sami mieli poczucie, że to, co robimy, ma sens, że to jest dobre. Ale jednak nie można odmówić sobie prawa do tego, żeby ktoś inny też doceniał. Czy to będzie przełożony, czy to będzie klient, czy to będą osoby bliskie, żeby doceniali to wszystko, co robimy. Bo tak naprawdę wykonywanie pracy, w której tego docenienia nie ma, jest obciążone bardzo dużym ryzykiem wypalenia zawodowego. Robimy coś, nie widzimy rezultatów, albo widzimy cały czas raczej niezadowolone osoby, bo są takie zawody, w których no niestety, ale nie dostajemy tego zwrotu natychmiast, a raczej dostajemy, nie wiem, kwaśne miny albo pretensje. Tak może być w zawodzie na przykład nauczyciela, czasami policjanta, pielęgniarki, lekarza, gdzie nie zawsze jest ten zwrot natychmiastowy albo nie ma go wcale. No i wtedy ryzyko wypalenia zawodowego się może pojawić. Ciekawa jestem, czy zawód psychoterapeuty to jest zwrot natychmiastowy, czy po jakimś czasie procentuje? Zależy, jak na to spojrzeć. To jest dosyć specyficzny zawód, bo częściowo oczywiście widać rezultaty bezpośrednio, ale jest też tak, że klienci, pacjenci kończą terapię i zaczynają żyć swoim życiem i nie wysyłają kartek najczęściej z informacją o tym, co się u nich dzieje. Po prostu żyją, są szczęśliwi, mam nadzieję, układają sobie swoje życie i to też trzeba zaakceptować, ale tutaj akurat tym, co dodaje energii, jest to spotykanie się i obserwowanie poprawy, może nie z tygodnia na tydzień, bo to raczej nie dzieje się tak szybko. Ale kiedy widzimy kogoś po kilku tygodniach, po kilku miesiącach, przypominamy sobie, jak to było, jak pierwszy raz się pojawił. Ja myślę, że uważne słuchanie to jest największy bodziec. Ale wróćmy jeszcze do tego, o czym mówiliśmy przed chwilą, czyli o tych, mowa była o różnych pasjach. Ja pamiętam, jak właściwie w mojej młodości, czy tam dzieciństwie, starsi mieli coś, co określane było mianem hobby. I te hobby były czasami zupełnie wariackie, no, albo zupełnie durne, tanie. No, filatelistyka była popularna, ale coś tak głupiego. Teraz, jak się patrzy na to z perspektywy czasu, jak zbieranie etykietek zapałczanych, czy jakieś, to nawet miało jakąś swoją nazwę, filumenistyka, czy coś takiego. W każdym razie ludzie zajmowali się czymś, co było bezsensem. Nie miało przełożenia, bo jeszcze filatelistyka to mogło się przełożyć na pieniądze. Natomiast były takie hobby, pasje, które zupełnie nie przekładały się na pieniądze. Czy teraz coś takiego istnieje? Przychodzą do pana ludzie, którzy mówią, no dobra, ja tu pracuję, ale mam tutaj sobie na boku, nie wiem, zbieram coś z przeszłości, nie wiem. Nie zgodzę się, od razu zaprotestuję, że zbieranie etykiet zapałczanych było bezsensem. Dla niektórych oczywiście tak, ale dla niektórych zbieranie znaczków było bezsensem. Niektórzy mogą zbierać liście i pasjonować się tym, że mają różny kształt. Akurat to nie jest przykład z mojego gabinetu i tak naprawdę jedyny przykład, jaki mi w tej chwili przychodzi, takiej dość oryginalnej pasji, jest na tyle specyficzny, że nie mogę ze względu na tajemnicę zawodową go zdradzić, ale ludzie naprawdę mają rozmaite pasje i one, to co jest sensem, to każdy sam decyduje, czy te pasje mają jakiś sens. Akurat używamy przykładu zbierania, ale ja wcześniej mówiłem nie tylko o zbieraniu. Mówiłem o malowaniu, mówiłem o... O lasoterapii. O spacerach po lesie, o czytaniu. Także te pasje, czyli hobby, bo nie widzę tutaj wielkiej różnicy, albo żadnej nie widzę różnicy między tymi słowami, mogą być bardzo różne i to każdy sam decyduje. To jest coś, co sprawia nam przyjemność, coś, co, przy czym odpoczywamy, coś, co, czemu my sami nadajemy sens. Czyli co, trud pracy, czy też powiedzmy wysiłek trzeba zrekompensować czymś przyjemnym. Wszystko jedno, co to będzie, jak pan powiedział, wiele jest możliwości, wiele aktywności, które powinny nam dać frajdę po prostu. Dokładnie, trzeba, albo można, albo warto, to jest na pewno dobry pomysł, żeby coś takiego mieć, przy czym z tą pasją, tych pasji może być naprawdę nieskończenie wiele i nie zamykałbym w ogóle tej listy, bo tą pasją może być pieczenie ciasta, pieczenie chleba, urządzanie przyjęć dla znajomych. Jak ktoś uważa, że pasją jest sprzątanie i nie utrudnia tym życia innym, to też może być pasją. No, posiadanie zwierząt to dokładnie często tak, też jest tak. Pasja, prawda? Bo nie tylko, że się ma zwierzę, ale jeszcze się je obserwuje, notuje się w głowie i wymienia się uwagi z innymi. No, a jeszcze jest coś takiego, taka pasja, przypomniało mi się, słuchaliśmy francuskiej piosenki, to mi się przypomniało bricolage, czyli majsterkowanie. Pan Adam Słodowy był kiedyś taki popularny, nie wiem jak go określić, prezenter, w każdym razie człowiek, który pokazywał, w jaki sposób sobie samemu poradzić w każdej sytuacji, kiedy trzeba coś samemu zrobić, zmajsterkować. I czy w ogóle jeszcze teraz ktokolwiek majstruje? Czy wszystko oczywiście już mamy? Oczywiście, majsterkowanie, może ono teraz trochę inne kształty przybiera. Nie robimy urządzeń od podstaw, golarki z silniczka, od odkurzacza, nie wiem. Tylko to majsterkowanie polega na tym, że zbierają ludzie meble, czasami spod śmietników, poddają je renowacji, naprawiają rzeczy, które wydawałoby się, że już do niczego się nie nadają. To jest jakaś inna forma, ale bardzo popularna, inna forma tego majsterkowania. Także to też jest ten obszar, dobrze, że pani o tym powiedziała, który warto docenić, bo on poza tym, że daje jakąś pasję, to sprawia też, że rzeczy wracają do obiegu z powrotem. Zyskują na wartości. Te rzeczy, które kiedyś normalnie wyrzucało się, bo były niepotrzebne, teraz meble z PRL-u zyskują bardzo dużą wartość. No, przypomniał mi się, jak nieżyjący już wielki i na pewno niebiedny aktor Paul Newman mówił, że on nie wyrzuca rzeczy, które się zepsuły, tylko daje do naprawy, a naprawdę mógł sobie pozwolić na to, żeby kupić natychmiast coś nowego. Szacunek, mówimy o szacunku dla siebie, dla człowieka, ale szacunek dla rzeczy. Czyż to nie jest też coś wartościowego, nad czym warto by się zastanowić w okresie przedświątecznym? Pozwala to wypaść z tego kołowrotu, bo nie musimy gonić za coraz to nowymi rzeczami. Możemy naprawiać stare. Przyszedł mi do głowy jeszcze jeden aspekt, mianowicie jest wiele osób, które pracuje zawodowo, zajmując się odnawianiem starych mebli, ale też są szewcy, którzy naprawiają buty. Wiem, że wydaje się to niemodne, a jednak jest wielu takich szewców, którzy naprawiają buty, wydawałoby się nie do naprawienia. Widziałem parę takich prac wykonanych przez szewców. Buty wyglądają jak nowe, często wyglądają jak inne buty, ale to jest coś niesamowitego. Ci ludzie mają pasję, zarabiają pieniądze, pewnie nie jakieś wielkie, bo widziałem nawet buty, które normalnie można by było kupić w supermarkecie za kilkanaście złotych, ale pro bono dla jakiejś starszej pani odnowione tak, że da się w nich chodzić jeszcze nie jeden sezon. Panie Jacku, to teraz Roy Orbison, no też troszeczkę zapomniana postać z muzyki, ale Working for the Man to mało znana piosenka. Posłuchajmy. Oh, hey now, you better listen to me, every one of you. We got a lot of work to do. Forget about your women and that water can. Today you're working for the man. Oh, oh, oh, oh. Well, pick up your feet, we got a deadline to meet. I'm gonna see you make it on time. Now don't relax, I want elbows and backs. I wanna see everybody from behind. Cause you're working for the man, working for the man, gotta make him ahead. picking them up and I'm laying them down. Believe me, you're gonna work me into the ground. I pull to the left, I heave to the right. I wanna kill him, but it wouldn't be right. 'Cause I'm working for the man, working for the man. Gotta make him a hand when you're working for the man. Well, the boss man's daughter sneaks in me water every time her daddy's down the line. She says, meet me tonight, love me right, and everything's gonna be fine. So I slave all day for that much pay. I'm just biding my time, 'cause the company and the daughter, you see, they're both gonna be all mine. Yeah, I'm gonna be the man. Pracując dla ludzi, to my. Pani Elżbieta Różyska, która siedzi po drugiej stronie szyby w reżyserce, powiedziała, że za mało razy powiedziałam, z kim dzisiaj rozmawiamy. No to zanim skończymy, to jeszcze dzisiaj raz powiem: Jacek Giętka, psycholog, psychoterapeuta z poradni w stronę zmiany. Panie Jacku, pan nie jest tylko i wyłącznie tym, o czym mówimy, ale także jest pan amatorem, no i właśnie powiedział pan kiedyś, zdradził pan, że nie wiem, czy to jest pasja, czy to jest powołanie, czy to jest dar wewnętrzny, że zajmuje się pan też czarami, magią, znaczy nie magią, tylko tym, co można zrobić z różnych, nie wiem, wyzbieranych w przyrodzie ziół, owoców i tak dalej. No, bardzo to jest ciekawe teraz szczególnie, kiedy wszystko mamy gotowe, prawda? No tak, ale z magią nie ma to nic wspólnego. Nie, nie, przepraszam, ja tak tylko nie, wycofuję magię, wycofuję. To tylko powiedziałam, że po prostu to jest coś, co no ma też jakiś tak no, fascynujący aspekt dla nas mieszczuchów. Dla wielu osób rzeczywiście tak. I powiedziałem o tym pójściu na grzyby. Teraz niedawno byłem na grzybach. I bardzo smaczny omlet z płomiennicy zimowej grzybów rosnących na drzewach. Rzeczywiście jest to fascynujące. Dla mnie samego jest to fascynujące, bo oczywiście nie, to nie jest tak, że ja się urodziłem z tą wiedzą, tylko stopniowo ją zdobywam. Pewnie z racji swojego urodzenia na wsi, wychowywania się na wsi, wiem więcej niż ten wymieniony przez panią mieszczuch. Ale nie wiedziałem wszystkiego i nie wiem wszystkiego i cały czas się dowiaduję, cały czas się uczę i to jest ta pasja, rzeczywiście to jest ta pasja, to jest coś, co daje niesamowitą frajdę. Pewnie też takie poczucie, że wiem więcej w niektórych obszarach, ale to nie jest tak, że ja wiem więcej jakoś super, super dużo, bardzo dużo, bo naprawdę jest mnóstwo osób, które znają się na tym dużo, dużo lepiej. Zapewne tak, ale dla pana to jest jednak rodzaj pasji. Czy to jakkolwiek pomaga w pracy zawodowej? Pomaga w takim sensie, w jakim powiedziałem, że daje to takie ładowanie akumulatorów, czyli ten balans, że poza życiem zawodowym ma się też hobby. Wie się, że ja wiem, że jest coś, co mnie interesuje, ale interesuje mnie bardzo wiele rzeczy, moim zdaniem, w tym zawodzie, akurat w moim zawodzie, ale może w wielu zawodach. To otwarcie się na nowe obszary, interesowanie się wieloma rzeczami jest bardzo potrzebne, bo pozwala po prostu lepiej rozumieć ludzi, lepiej rozumieć świat i chyba lepiej rozumieć samego siebie też. No, od grzyba do człowieka, no to jest, albo odwrotnie, od człowieka do grzyba, może to tak trzeba. Raczej od tego, co daje zbieranie grzybów i Tak, przede wszystkim od tego, nie od samego grzyba, bo tutaj może to zbyt daleko idąco. No to była tylko metafora, no to przecież wiadomo. Panie Jacku, święta idą, troszeczkę luzu, choć niewiele w tym roku wypada wolnych dni, troszeczkę luzu będziemy mieć. Mówiliśmy dlatego właśnie o pracy, która nie powinna nas deprymować. Powinna nam dawać przyjemność i czego powinniśmy sobie poszukać, żeby troszkę się odprężyć, żeby zobaczyć troszkę inaczej świat i niekoniecznie trzeba być mnichem buddyjskim, bo wspomnieliśmy książkę Mądrość Mnicha. Ja myślę, że spotkamy się jeszcze nie raz, bo jest wiele tematów, o których warto powiedzieć. Życzenia. Życzenia. Proszę powiedzieć szybko życzenia dla naszych słuchaczy, bo to nasze przedostatnie świąteczne, przedświąteczne spotkanie. Szybkie życzenia. Chciałbym, żeby te święta dla wszystkich Państwa były wyjątkowe, żeby o tej pracy nie było dużo myślenia, ale żeby było skupienie się na rzeczach, które są ważne z tej drugiej strony, czyli bliskie relacje, rodzina, przyjaciele, hobby i żeby te święta były naprawdę spokojne i fantastyczne. Pogoda ma być świąteczna. Dziękuję pięknie. Naszym gościem dzisiaj był Jacek Giętka, psycholog i psychoterapeuta z poradni w stronę zmiany. Dziękuję Państwu, ja Monika Małkowska. Dziękuję Eli Różyckiej i Oli Kaczkowskiej, które dzisiaj ze mną współpracowały. No i jeszcze z tego zestawu muzycznego, który na dzisiaj wybrałam, a troszeczkę wygrzebuję takie staroci. Jan Krzysztof Kelus, piosenka o drugiej Polsce. Dobranoc. Wierzący co wierzą, że muszą być w partii, bo żona, bo dziecko, bo raty, bo maluch. Partyjni co chyłkiem przyjmują komunię, bo bony na cukier, bo bony do raju. Zbudować dziś mają tą drugą, choć pierwsza dla jednych jest gorsza, dla drugich jest lepsza. Żeby urosła w siłę i żeby żyli lepiej. Sięgną do rezerw ludzkiego potu w czynie, jedni łopatą, a drudzy w komitecie. Ci wszyscy co mówią, że nic się nie zmieni, bo z jednej jest Rosja, a z drugiej jest Niemiec, bo burdel, bo Żydzi, bo Polak się leni, a kto się wychyla, to zwykły szaleniec. Zbudować dziś mają tę drugą, choć pierwsza dla jednych jest gorsza, dla drugich jest lepsza. A gdy urośnie w siłę, będziemy żyli lepiej. Jedni od drugich, każdy co zechce kupi, jeden w Peweksie, a drugi gdzieś w Giesie. Mężczyźni o twarzach umęczonych wódką, z plakatów on pije, my za to płacimy. Kobiety w codziennym zmęczeniu i smutku, w kolejnych kolejkach przywieźli, rzucili. Zbudować dziś mają tę drugą, choć pierwsza dla jednych jest gorsza, dla drugich jest lepsza. A gdy urośnie w siłę, będziemy żyli lepiej. Jedni od drugich, każdy co zechce kupi, jeden w Peweksie, a drugi gdzieś w Giesie. Staruszki w przytułkach i starcy na studiach, bo punkty, bo stary, bo lata do renty. Zarobić do Szwecji, odpocząć do Grecji, po pierwszym zawale działacze studenccy. Zbudować dziś mają tę drugą, choć pierwsza dla jednych jest gorsza, dla drugich jest lepsza. Żeby urosła w siłę i żeby żyli lepiej. Sięgną do rezerw ludzkiego potu w czynie, jedni łopatą, a drudzy w komitecie. A gdy urośnie w siłę, będziemy żyli lepiej. Jedni od drugich, każdy co zechce kupi, jeden w Peweksie, a drugi gdzieś w Giesie. Zapraszamy